Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Лідская земля заўсёды была багатая на людзей творчых, мастакоў, кампазітараў і літаратараў. Сярод апошніх з ураджэнцаў Лідчыны можна выдзеліць такіх славутых пісьменнікаў, як Ежы Путрамент, Валянцін Таулай, Данута Бічэль, Хрысціна Лялько і іншыя. У якім стане сёння знаходзіцца лідская літаратура? На такое пытанне даваў адказ на адмысловай сустрэчы старшыня лідскай суполкі ТБМ імя Францыска Скарыны Станіслаў Суднік. Андрэй Панямонаў звярнуўся з гэтым пытаннем і да кіраўніка літаб'яднання «Суквецця» пры лідскай газеце Міхася Мельніка і да намесніка кіраўніка лідскай цэнтральнай бібліятэчнай сістэмы Тамары Зінюкевіч. На сёння на Лідчыне вядома в літаратурным абыходзе 400 імён лідскіх літаратараў усіх часоў. Гэта немало. Сярод іх ёсць такія, як Ежы Путрамент, які там напісаў кучу кніг і быў сакратаром правлення пісьменнікаў народнай Польшчы. Ёсць такія, як Данута Бічэль-Загнетова, Крысціна Лялько. Ёсць і такія, якія от прысутнічалі сёння, якія там публікавалі па аднаму-два вершы. Але іх 400. На суквецці з'яўляецца ад 40 до 60 чалавек, якія пишуть. Хто там по-руску, хто по-беларуску, хто лепш, хто горш. Зараз рыхтуецца гадавік за 9-й год. Наздавалі туды вершаў, што ёсць нармальна, што бездарнае. Укладальнік Кірыл Сыцько, дзе мы, я думаю, размесцім аўтараў 50-60. Вось такі падход, некаторыя лічаць яго неправільным. Тут мы нават не мгнёўся, но ўжо так склалася, што мае месца масавасць. Ёсць праблемы ў тым плане, што многія пишуць слаба, скажам так, іх правіш, яны крыўдзяцца, як заўжды бывае. Которые разумнейшие, ты нормально успрымаются, стараются подняться до уровня. Той же Олесь Хитрун, и он не крыудится, коли там его правим, ти критикуем, и он робит высновы. И с каждым разом пишет все лепш. У Лиди на сегодня 4 сябры Союза белорусских письменников. Я, Васько, еще Макаревич и Стаду. Будем пропоновать, рекомендовать для вступления Мельника и Нечипора. И уже есть питание про Лидское отделение Союза белорусских письменников. Вось апошніх паўгода. Выдадзена кніжка «Ліда і Лідчына» 685 год. Гэта канферэнцыя была такая гістарычная. Выдадзена мой падручнік стэнаграфіі. Кніжка паэзіі «Лодка жыцця» Міхася Мельніка. Кніжка прозы Алеся Стадуба «Вандроўка між гадамі». Кніжка прозы Юліана Місцюкевіча «Скрозь туманнасць». Падборка бібліяграфічная Валянцін Таула, бібліятэка зрабіла. Святлана Кухарэвіч, двайная кніжка «Шчыра няшчыра». Другую частку яе сябар Алесь Папоў. За паўгода вышла ў 4 кніжкі, 2 прозы, 2 паэзіі і аповесць у часопісе 5-го аўтара. Ну вось што зрабілі за паўгода. Можна лічыць, у некаторых ступені прымальна. Чаму я гавару правільна ці неправільна? Таму што, дапустим, у гародні іншы падходы. Яны прызнаюць толькі тых, хто піша выключна. Там іх некалькі чалавек, якія даказваюць, што ён піша лепш за іншых. Можа быць, пры нашым падходзе, магчыма, мы не выгадуем нобелеўскага лаўрэата. Ну не знаю, ці яны выгадуюць пры сваім. Розніца, якая заўсёды была паміж нами і гародні. Ось калі у нас штомесяц ідуць вот такія сустрэчы, і нейкім чынам народ далучаецца да прыгожага пісьменства. Так гэта тут сустрэчы штомесяц ідуць. Яны яшчэ ідуць акрамя гэтага. Яны яшчэ ідуць па школах, нас запрашаюць на урокі. Па школах прыязджаюць пісьменнікі, там прэзентацыя таго ж верасня вот была, дапусцім. Будзе наступны часопіс, яшчэ раз прывязём. Нас запрашаюць на урокі як мясцовых паэтаў, там іх па праграме ёсць, часта мы ходзім і так далей. Поэтому што маем, то маем. Я лічу, што літаратура наогул была, ёсць і будзе заўсёды. Заўсёды былі таленты, яны ёсць сёння, і яны будуць нараджацца і ў будучым. І багата наша лідская земля наогул на таленты, і на мастакоў, і на кампазітараў, і на спевакоў, і на артыстаў, ну, зразумела, на літаратараў. Калі ў нас кожны месяц, кожну трэцю сераду у канферэнц-зале адбываецца пасяджэнне літаратурнага аб'яднання «Суквецце» для маладых літаратараў. Ну, зразумела, прыходзяць туды сталыя літаратары. Ну, але кожным годам маладых становіцца ўсё больш, таму што ёсць магчымасць выказацца, таму што калі вершы рвуцца, просяцца, скажам, на старонку друку, але крыху саромеешся. А тут па-добраму сустрэне цябе Міхась Іванавіч і твае калегі-літаратары выслухаюць, нешта параяць, а пасля і надрукуюць на старонках лідскай газеты. Таму я лічу, што ў нас усё цудоўна наперадзе, у нашай літаратурнай Лідчыны. змены. Калі гаварыць пра сучасны стан нашай літаратуры, літаратараў Літчыны, то можна нават радавацца гэтай плённай дзейнасці нашых паэтаў, як і старэйшых, як Уладзімір Васько, як Іван Гушчынскі, як Ганна Рыліковская, так і малодшы, як Алесь Хітрун, Ігар Кудло, Кірыл Сычко. І можна многа-многа-многа назваць, таму што сяброў літаратурнай суквецця, якое дзейнічае пры рэдакцыі Літкай газеты, а свае пасяджэнні праводзім у цэнтральнай раённай бібліятэцы Мянкі Купалы, вот канферэнц-зале. Запісана дзесьці больш 100 чалавек. Мы змяшаем іхнія творы на старонках Літкай газеты, таксама у нашым слове, у Літкім летапісцы. Цяпер будзе выходзіць часопіс ад Літкіх муроў, дзе будуць змяшаць свае творы літкія паэты і празаікі. Актыўна дзейнічаюць нашы літаратары. І незарма на словы нашых паэтаў літкіх шмат напісана песень, як і гродзенскімі кампазітарамі, так і літкімі, так нават і мінскімі кампазітарамі. Мы слухалі песні выканання тэатра эстраднай песні «Ліда Мюзік» пад кіраўніцтвам літкага кампазітара Вячаслава Пыпеця, дзе выконваліся песні на словы Смарада Слюко, які ўжо адышоў ад нас. Дзякуючы жонцы выйшаў недавно зборнік вершаў, і мы рабілі прэзентацыю яго зборніка і слухалі песні на яго словы. І песень на словы і Віктара Башарова шмат напісана, і Ліда Вініка, і на мае, і Уладзіміра Васько, Івана Гушчынскага. Можна гаварыць, от Ігар Кудло тут выступаў, малады юны паэт, ён і спявак, ён і кампазітар. Так што можна многа гаварыць і ганарыцца. Слава Богу, што традыцыі нашых класікаў, Валентина Таулая, цёткі, нашы зямляшкі, Данута Пішча-Загнетавай, Крысціны Лялько, працягваюць нашыя сённяшныя маладыя літаратары і старэйшыя пакаленні. Лекцыя Станіслава Судніка аб сучасным стане літкай літаратуры ладзілася ў межах кампаніі «Будзьма беларусамі».